ามาจากไหนชายคนเมื่อวานขับรถมาจอดหน้าบ้านเจ้านั้นก็เฝ้าเอาใจอ้ายเข้าใจผิดคิดว่าญาติของเธอฝ่ายนายวันนี้จึงรู้แก่ใจคนบ้านไกลเขาแอบมาเจอเขามาเสนอให้เธอเชื่อถือมาจีบมาขอดื้อพ่อสื่อคือพี่ชายเธอวางแผนกันอ้ายจอบเป็นสายให้เขามาเจอตื่นเช้ารับเขาพาเธอไปให้แม่ดูอ้ายแสนหดหู่คือเลี้ยงหมูไว้ท่าแจ้งเฝ้ามาแต่เจ้ายังเด็กก็ยังดึงไว้บ่อยู่เห็ดคักแท้น้องทิ่มกันจอจอพะทูเพื่อนแซวอ้ายคนเลี้ยงเสียหูเสียหักอย่างจีบนานแค่ไหนยังพ่ายแหลกรานข่าวน้องจะเตรียมงานมาอ้ายนั้นอยากลั่นใจตายเอาผ้าเข้ามายางคุมหัวนี่คนเว้าใส่เฝ้ามาหลายปีบ่ได้ทั้งเจ็บทั้งอายพายคนเมื่อวานจะเตรียมงานมาอ้ายนั้นอยากลั่นใจตายเอาผ้าเข้ามายางคุมหัวนี่คนเว้าใส่เฝ้ามาหลายปีบ่ได้ทั้งเจ็บทั้งอายพายคนเมื่อ